سراج المنیرا انز خبر زبانی مرتب کی داود شاہد دے نسکل رکے بشر المومنین خوشحالی و امام آلا ہوتا شہادت کئی خوشحالی تو ہے تاثر و شہدی کوم زما خبروں میں نے نسکی دے لکوم یہ خبر دیما بیندر و مذاب من اللہ فضل کبیران خوشحالی دیو ہے تزول دے دا اللہ ترن فضل دے روائی ولا تطیع الکافرین کل چے مبشری لا تطیع الکافرین مکافر مانا خصوصتی کنا ودو لو تدھنو فیدنو سستی بلی خصوص نشی بیان کا وغیرے او بیانو کا لا تطیع الکافرین والمنافقین مکافر و منافقان مانا و دعا ذاهم اپری تکلیف دو تا تجدر رسی دین میں رتب کو پر نظیر بانی یا رئی نو تکلیفون بہتر رسی دعا ذاهم یا اپری تکلیف رسول دوتا خپل بدل باخلا دو تو تکلیف رسول خپل بدل تنا باخلا شخصی و دا پا جہاد بانی منسوخ شیر دا علیچ دا عام حکم ہے کنا خپل بدل باخلا آخر پر اتدا عامر خپل بدل باخلا او حدیث کی رازیم چی نبی علیہ السلام ما قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی ابدا الا ان تنتہا کا خورمت من خورمات اللہ لیکن چکر دا اللہ حکم ماتے دا نبی سخت غصب ہو و توکل علی اللہ ازان اس پار پا اللہ بانی ازان اس پار پا اللہ بانی سم داعیان داعی مپارت سے کسان پا اللہ اس پارا دیتا ہوں گورا چیز رہو گی تکلیف بارا ترہو رسی او دا شانتا وکفا باللہ وکیلا اپورا دے کیو اللہ در از موار اللہ پورا دے سراج منیر دے اللہ کافی دے نرنا بڑی دنیا کی چلی گی بلچہ سے نیر رکھتے راجو اللذین آمنوا زنانو ذکر رسو طلاق مسلف کے ترالا دا عدت ذکر نیشے میں عدت تذکر کی ایماندارو کنچیو جشی ایماندارو سرا نکاہو کئی بیا ونی جو کافر سر نکاہ جائز نہیں دے مشرکی سرا دے دا یہودین سرا پیانگیا سرا جائز دے خود جواز مسئلہ نہیں ذکر کی ملتا دا اولام جواز رسولت نیسا کی ذکر کی اخلاق سو ہے کنا کنچی نکاہو کئی المومنات مومنات سرا دیول طلاق ور کئی سمم بیا دیر پر طلاق ور کئی سمی دیدی دی پارا ویلے چی طلاق ور کول روا دی خدا زر پر در طلاق دیر کم را جو عمومن دی چی کنا چی کور ترارا جو ما طلاق کری اشپاد و نیشی ما طلاق کری دار پر دفق و نیدار شی زر جو پر ندار شی طلاق ور کی ثبت کو باری جوری جی سمی بولا ویلے دا چک دا خو سمم اصل دیدی دی پارا دی کہ طلاق اللہ تو خوخ ندی کہ نکاول ورکو طلاق مورکو آئی وقت تیرشی مجبوری شول ابغض المباحات الاللہ الطلاق پر رواو کرنو کی ناکارا ناخوخ اللہ تو طلاق دی چی بولو طلاق ورکائی مد پختنو کنزا دی طلاق را پختن تقریبا تقریبا یاری طلاق دی ووالی ووالی مالا ہوئی وہ دے طلاقی ہوئی چیزیں کہ کنجائی بھی کہا ان کی سرف پلی کی سرزی ہے مور طلاقی چاری تو خوان طلاقی وہ چیز آگی پل چاری تو خوان طلاقی نمانا دی طلاقی خدا نے طلاق کرلا اور ان کو جن مور طلاقی ہے مور استا خضا دا نو خطا طلاق اگر کرا طلاق دے روار کرا کنجائی چیز بھی وہ چی غیر خست طلاقی دا کر بکی اور دق خست طلاقی دا کر بکی دانیل چنہ چی کنجائی خنطا و طلاق کرے دا ایو ظلم نا دو ظلم نا دری ظلم نا دری ظلم نا دری ظلم نا فورتنی جا سے شروع جا اور دو سر جو وقت میں رجی پی کہتا در اندر میں تشریح چو مسلح راہ بر امیر سے میں تنیر آگر ہے وکار دی کی چو امانتدار نہیں کی کنی پس آگر نے وکار کی میرا طلاق پختنوں کی دا بیدہ کی دیو رہا طلاق سریح کے جدہن جدن و حضلہن جدن پس سریح کی نیت ضرورت ہی نیت ضرورت ہی نیت ضرورت روڑے خوری اور روڑے مڑے پہ کہتا کہے آج آگے پہ دے مڑے خورم اور خد طلاق ہے طلاق شو تا خو مڑے خبر کولا اور دے خلین طلاق ہو تو طلاق دے دیا پہ کہتا دین ادا جو کی ادا تیر سر ہوئی تیر سر ہوئی لیکن تو پختو کما تا تیر خواہ کنا پختو کی اتنی جو پختو کی خواہ تیر ہے یا با تیر ہے اب وہ جو نہیں سر آدھو وہ جو ہے تیر اللہ تیر نہیں دے لے پاری سے ازیت نہ آگانا تا پوچھو کہ تیر تیر کی پارا کھل اون دا پدې ته ورته پاره وګورئ دې شي ما غواړم حد نو کې یعنی احتیاط ډیر احتیاط ضروری کہ کنزا کی چلتا طلاق یاد نکی ناکار کنزا ادو نظام پہ کنزل کا کرو دے دے وہ کونی ہے دے وہ دلائی کدا کرو نو خود اطلاع دیتا کہ اندے خدا کی دے کنزی اے کنزا لے اغرا ہو سی غزان و کنزا کنزا کی دے غزان و کنزا نو کبھی عروسو آگا پورا نکی نو خود اغبان اطلاع دیتا کنا لے غزب دیتا مارکم نیازی کر کر چی کرنی کہا ہو کئی دے پرے رائی مخ کے دے بڑا سجلو نہ پی من قبل انتم سوئلنا نکاح کرے رہے کو جن شجر کار جب من کی تیو خدور ہو تم دری تلو کن دس پک کارم تیری لازم سو جیت تلے رہے ودا خدر دنالی روڑی دنالی بھی تے براہیم دی دا براوی یادی میں پس تا جنب وادے کی اپا دینیان کی جرائے خبر سو تو گر بڑنا اتلا جو لوار کرو اس میں سے چل گئی نیسی ساس با او بانی تا قسم عدد کہ ساس شمار آئی اپورا کوئی مالکم خاندانو تی مالکم معلوم دادا کہ عدد حق دے چاہ دے خوان حق دے خود دے پورا کی اما بورا دے پدی بانی دے عدد کے دن نراغا پہ نکاہ چدا ومت کی ہوئی انا دوڑا جامع پیدا ہوا کیولا رخصتی کے روستو کول خواستا کہ کور ترہ گلی را یا زیر ترہ گلی رخصتی کے روستو کول خواستا متین سشے مراد دے جامع پیزار دخل وس مناسب تے مرتو سامان لوڑ کی متا فرض دا واجب دا عملن او کنا کم زمانت چی غیلی نکاح شیدی محل لغیل مقرر کرے مدیل متور کل فرض دی عملی فرض دی واجب کی تیرے گی نکاح شیو محر مقرر شیدی قبل المسیس طلاق ور کی محر نیمسی جامع پیزار جوڑا رہنشتے مستحب بولی ارے خزلہ چی طلاق ور کی رخصت ہے مد پختنو پتر قبانینا پختن کی خزلہ طلاق ور کنی یو دن مباسی کرو ویزا ویزا مکورن و اخکنی ناروا دی عدد با دغل تی پورا کئی پا دس بیزتی و اخکن ناروا دی بیزت بی رخصتی جنو پورتا بیزت را غیوا جامع پیزار دا بولو کی خپل خور مون یا بلچو دا بو سرکی پیزت بانی بے پلان یا رو کرو بوزی چی پیزت را گئی و پیزت میں رو رسول او دی جوشو دا رہ دینا رکی گا میں پورا میزا جانے کی نم واقعی نمو خسو گئی فمتیو اسرا سر جہون سرام جمیلا اے پیغمبر رو آکر جنگتا را خلی گیا چی ورکر ورد ورکری لیتا مارونا راق جنگر را یو قسم جن آج مالکان سلو سنستا جیاد کرا گلی جن مما فا اللہ علیک اداعاتنا چی اللہ را اگر دولی تاتا لکہ صفیہ بنتی حجر جہاد کرا گلیو دبل پا قسمت کرا گلیو دارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی ما سر خوف کرنی سو اما اختل مالک سر جوڑک کرنی دی پیسی را نگواری پیسی اور کون چی ما ازادے کی پیسو با امال پیسی را کا دیر اللہ تا جنی و خستوں و آشیز جی قیب پر زبوی رکم نبی علیہ السلام یہ دین خوصو یہ چیزے بھی پنکاو اخلی مزار پیسے زور کم مزار دیکن پنکاو دیو اخلی ویدا خوڑی رجا تخرا مغیو آغا صلا افا اللہ علیک و بناتی امک درین قسم نون از اتردی بطرون و اصو یعنی بنواشن اولاد بنواشن بھی چی بن مطلب عبد المطلب و بناتی امک اولون از اترو آو دی سمانا دا ترورانو دا پلار دا طرفا دا خوان دی و بنات خالک ارون ما بادان دی بنو زهرا و بنات خالاتک ارون ترورانو دا ترورانو دا مور دا خوان دو اغا غسترشی اغا چه هجرت کرده تا سر آخی سر شرط لگو کچه هجرت کرده یا دا هجرت انده که انو امیحانی رضی اللہ تعالی عنہ هجرت نو کرده روس کے داسو فتح میں کسی مسلمان سے ملا ہوتا کا اخوی زمان نکاح سرا من رسول اس رسول علیہ السلام کی وزر لیلو کہا وزر کرو مجھا پخبری ہوئی کہ کل نکاح جائز شو مزمان نکاح سرا بیا جائز نو ذکر لپا مہاجرات کنم جو قسمون سو دری سلورم روال ورا خز ایمان دارا چی او بخیزان پیغمبر تا خوشر دارے کہ ارادہ ورد پیغمبر چی پنکاح آخری دا اشیا غستن خالص دلک خالص تا جروا بی بی ایمان والا اونا غولی لیشی مہر بور کئی غولی بی بی ایمان والا اونا والی معلوم دی منتا چی مقرر کلی منگا وزو بانی پبارا دا خوزو کی نکاح بور کے مار بور کے پبارہ رکھو کی سرور نہ بجاتی نکی وما والا قطر ماروم اپائی کن کی مالکان ملاو سنے اے بارہ کی عرطی کی سل خوزی کی سل ویندیو کو ذریعن دی دا مولی روا کرتا اللہ احلالنا لکا لخالی صفن لکولی دا پارا دی چیزی تا دا سکس مطنسیا پر سولو جدین کی دے اللہ وفور رحیمہ بخون کے مہربانا مہربانی دا وسطنا رب کی تشین اللہ معاف کریں پیغمبر کی خود بھی رکھے لی مجھے قسم ضروری دے کنا حکم امداد زیادہ بن کر نبی علیہ السلام ان کو اتا تجھے کی اجازت تھی کہ قسم کہیں نہیں جو خواہ نہیں کہیں نہیں جو خواہ وہ سکول ایسی طرح کہہ رہے نہیں سوک کی غالی وہ سکول لو ہونا رگر دول ایسی جانتا من تشاء او سوک کی غالی رگر دول پیرا دے والا ختم کری نمبر جائے جانتا رگر دے ہی نمبر کہے مستا خواہ دے جادہ دیتا خوشحال قسم ضروری نہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو پاتر قبانی عمل کی پن بندی مجھے خوشحالی کی جاتا جو خود ہی سر احسان کا نفر دخلا ضروری نہیں رہا آتے تمنا کل لہم اللہ پوئی کی چیز ظلم استاس کی دی بینی رہ کیا سر رہا دے اللہ دیر خفوا ناکام کون کے طول موڑی انتدا خون رہا خفوا دے کی سکائی یوائی پسر آغستی ہے بھائی تسپائی نوئی خود ہی جو دی دریو دی چلور دی مساوات دیرو دی پا ہر سکی بے دا محبت ہے دی بینی نہ آغا بانی واسن رسی نبی علیہ الصلات والسلام بوئی آغا قسمی فی ما عملک ولا تو آخذنی فی ما تملک ولا عملک کی زمانی اختیار کنی نی پاہی بانی ما منسا رسول علیہ السلام بدائی آج اختیار کنی آغا زلمینا محبت محبت زمان اختیار کنی دی خوارات بے طول اللہ یوشان ورکاو جامع یوشان تا کور تا تلل را تلل در طول دا مجیگر نیو صبح نبی علیہ السلام پا طول گرمو بردید سار کی دروائی سو وقتی پا طول گرمو بردید حالات بی معلوم کنو خوشبا با بیاو کور کیوا بیا با بل اشبا با بل کور کیوا بلا با با بل کور کیوا لنا اطلا قبر تیرین طول سر روشن تو خود منی را عشو سی دی قصر دیرا اغدا اغا اختیار کنو خبر مورا خاون بل خود دی نکی جیم دی نکی کئی نظام دے دے تو تیار کی یا بخو انصاف کن اور یا بتو زخل جو خبر یا پورا انصاف دے یا جو زخلت لگی کا زنانخ پل حق چرتا معاف کرے ماں تو بخن ہوگی چرتا بخن کیا ظلم چما سر تو ظلم کرے بنی سر رما خبر ہے تر بھی اجے سر مر گئے چارا زمان اسپیک جوڑا کرے داغی واڑے فوق دے رما واڑے نہ خوخری اگو تو بد گئی نہ فرق کے تو نہیں کی یہ دو زخ دے بس یا انصاف دے کوئی بے یا دو زخ دے انصاف حاج دا غدے کہ نمبر بانی کور کی جرے دی جامع طولو نے یوشانتا خوراک پیزار بلکہ خبر تیری میں یوشانتا نیس سولان یوشانتا داودی کی ظلم دے ونیس پو ساک اس محبیس کی رازی نیم طرف دے بے اشل کی اللہ پا قیمت کی بے نیم طرف شل کی دنیا ہوئی نہیں کہ جزا آگے کے زمینے سر ظلم کرے دے یا تیر سر کرے دے ذالک آدنان تقرر آئیون اولا حسین اولا حسین اطول خوشحالشی ادا چه بل خضاو کی نیغا بیا اس بھی سپورتا کیو گلی کلو کو پک رکھلی کلو کو جی تبر رکھلی یا بادرا دورن بار تاو داو وایا بار دا چا چر تشنی شوالی اکور کی دا عجیز مانی دیم رو زر رکھتا پورتا کیو گلی ستنو پوری تنی کلا ستنو پوری میں اللہ خود رور دے کنا اللہ بھی تپوس گئی چور تدا چل لے کر لے تو دمرو ضرور علی ان کبیرہ صورت نساء کی مدقہ مسئلہ جو گئی ان اللہ کانا علی ان کبیرہ اللہ اچھتے لکت جمان اچھتے ادھے روئے دے لکت جمان لوئے آئی تپوس بے دنیو کی آخو عجیدہ تپوس بے نیشی کولے لا حل لکا النساء من بعدو ولا ان تبدل بہن من ازواج سلور قسمونو کی شمار نیخ ہو رہا چی دیمار شمارا بکر وزی قسمونو کی بہنی اور جو ایک قسم نبار میں نکلی دکا بار قابل ہی نہیں کوڑتا جو کوڑتا در آپ لو نیرو آتالا زنانا منبارو پس تجنی چیز تبیان رسو در تلور قسمہ وران تبدل اگرم من ازواج انیرو آتالا چی بدل کی تبدل باری نور خدی دیتی پریدی آواز دوا نور ایک دامنی شکولے اگر کو خوز زوری تا خواہز داغو خواہز تک جو وجود میں خواہز دا اخلاق و خواہز دا عقیدی خواہز دا عمل ہمیشہ اگر سے دامن ہے پابندی لیکن چمالکان شلح سنستا اگر جائز دی دے اللہ دا ہر سن خبردار رقیب سے کدار حفاظت کرو کے دے مسئلہ کے اختلاف دے دا بعض علماء قول لارے چیزے دے من بعد و نمران روانی تا لے من بعد و پست دے نمران نور قول معاشر سے دیکھوئی نبی علیہ السلام وفات سوئے نو تراجی چی اللہ اجازہ اور کچھ ہر چوکانو قولے شی اخوار پہ کنیشو دس نیرہ قرآن مخکن اقسام خودل چلور اقسام خودل یو قسم خودل بنات امنک و بنات اکل مہاجرات دین قسم خودل اللہ کی آتیت عبور ہننا درین قسم خودل ما ملکت یمینو سلورم قسم خوزره ومراتا مؤمنا پا دی سلور قسمونو کی دننا کوا هر تو چی کئی اجازت تی با دی سلور قسمونو نبار مجروا تالا نبای کئی دا پا بندی پا غم نگولا وکان اللہ و علا کونشون رقیبا اللہ سم اجاب ایمان و علا توکم ایمان دارو دنن نشه کنون تو پیغمبر دغس شیوا نبی علیہ السلام کی زینب واغستا نبیزائی کی ونیمو کو بیزائی علا لکرا او خوالا کی سرپوخ کو خلق براتا خوالا در طول مدینی والا نصف کی تناسی شیزین روڑے خوالا و پاسین نبی علیہ السلام ساڑی ویشو بارتا ہوا کی اساتو سو بیارا ہے سو بیارا ہے جو بیانا سو بیاوات کی بیارا ہے بیانا سو بیاوات بیا چراہن آغا پاسی دیو پیغمبر علیہ السلام گروشوی لیکن کہ پاسی زیر کورتا اللہ حکم راو لے گو ادب دا دے حکم عام دے روڑے چاہے لچا سرنانی چا بوت لی اگر روڑے چاہے وشورا رجاتی نزا نکاغے یکین مکین اب ارے تو شرم نوائلی نیشی تو پاسی پر لط پتی ہو تو اولی نزا کنا کنور سلی چل کائی گیر او سولا گوڑی او سمیر سلی چل کائی نزا کنا کنا تم ادب دا دے نزو علی صلی اللہ علیہ وسلم نیشو علی اللہ حکم راو لے گو مختی علی تخش الناس تو دا خلقوں شرمی گی اللہ مشر نہیں ہے اللہ بے ہوئی ہمیں خالد گرامی ایماندارو دن نشی قرون تغیلی گری اللہ پیغمبر لیکن کی جازہ اجتاستا یا خون خدا را آج ترا روانی استاسو روڑا بیسی چل لے ساسو چکنی میں تمر خونی روڑا کا مستاکار کے چیزی کار دین سیدہ لگو دو بانی بانی جوڑا نمت ہے تا اللہ یو زورا لکم لیکن کی جازہ اجتاستا یا خون خدا را شد چرا شد نپارا لخوراک غیر ناظری نہیں ہا میں انتظار کیوں ان کے لئے پخیر دائی دا سن کی کہنا او پلانکی اور بزنوں کا دعوت چکے ہوئی جی آس خبروں کی تاثر آ رہا ہے مجھے دی جنتا دا سن وقت کی روشی کی نہیں او زیادہ دا بطور او پخبر جی انہوں چتا ہی دا انہوں کا چتا ہی دے میں اللہ پر اخشو کی کہ انہا سارے پوشی ہی جینا خیلی تو خیلی رہا پاگئی کیا رہا اگر شپاگ میں اصوالا بولے پسنی شپاگ میں چیز بولے پسنی یا خر زیادہ اولو کو یہ کال میں مد آگا تو آتا ہے پر شپاک ناشی کو ادا پر خلی شپاک ناشی بتا سی سیرے کر بیدے ما چوا چراغلی وقت خولو خلانی را پخا نزا ایجا برا سکنی چی پخشی کاغو اکینا نا لکینا آسی زیادہ را ما تو جزی خدر آگا کلم غیر ناظری رینا آر پخی دائی لیکن چی کلو بلے شوئی ندن نسائی چی اون خورا نوزے فن تشورو خارا شوئی اما شای میرے کو ان کی خبروں تو ہوتا چلا جائے گا بمارے کو اسے یقیناً دا قسم عمل کو دے کس کا پکی پیغمبر تجیب و ترسی شرمیر اس طرح سنا نیشی علیہ رہتا چھپا سائی یقیناً اللہ نمانے کی گئی دوالے صحیح خبری نوے رہتا اکل چھو آرے تاثر دونا نسان نبی نوارے میں دیو تیر دیو چکر تاثر دونا وارے نتان تو سامان نوارے تنین ورائے حجاب مستخفیاتن من ورائے جا پتسی حال کی جو پانای دی پر دینا خوا دانو چرا خو جنہوں گا مور دا بوئی دا ہوئی کور کی چطر کلی کی چطر استاز دی چو پیر استاز دا غا غا تبر چیا دا طول و افر جا مشارانو تنگو و اداو تا بچوری ہوئی بچوری ایسے بچو خوانشو استازی تیسی بچوری دی چیتے بچوری اگاو تنگو افر جا افر کر رجی را جی بڑتا مسالے دے طریقہ بانی عمر کول پاکہ ان کی دیگنوں ساس اور دیگنوں داؤو یہ برطبہ کتنی اگر کہ خجی کی پیغمبر دے پکور کی داغ دے انسانیت میں خوات لی نہیں کہنا عصمت ہونیش دے کہنا قدی معنی بات دے جنہوں کی برطبہ سے نہیں راجی رسول علیہ السلام لہ تابار رانہ جماعتا اور متقیف ہوا گا وقت دے مشپی نار بانی برطبہ تلفو پیغمبر السلام سر روات پیزار دیتا رخصتی ختم سے بد گمانی خوب بد خبر خدا بہت چوک مساری تپس در آگل گیرے شکایت کرا گل شیطان تلوسی وردی تاستا آواز کو ایمان پا اللہ و پر از آخیر پیغمبر علیہ السلام نیزانده ده تو امت ده زیستی افالیت تقی موازیات تو هم که در نهی پی گرد نیزان چو سفر کنه منده زکر کنه نیزی مدلی آتا سورا خپا قول نیزی گرد اللہ نیزی رو آتا سورا اغسطل خوی پس دو وفات نی ایس کلاوم یقینین دا خبر داد دا اللہ پر بانی لیدو منافقان کزین دیسی او خبر دا کولی اللہ حکم والے چکون دی پاس اللہ کلام اللہ پنی باندہ لوگ جرم دی اولی ماخلے پنی کا باندی روزی کہ جو پیغمبر علیہ السلام جان دے رہے لیکن جن دی خدا غسل روا دی اندو چو جان دے رہے دا خدم نشی غسلے اندو منافقو بول خلا پرے رہا اچھ گیا مسلمان نی دا خدا دو چی خصوصیت دی نبی علیہ السلام او کمال دی اکرام دا غسل آگے کمال دا دے وزواد اماتم مسلمان جنہیں پردے نہیں کہ کافر دا اور کچھ اگشت دا باقی نے پردہ کی اور ہم ہمارے قطع ایمان ہونا ہم نے دعوت اللہ علی کا مالکان اللہ سنے ایزین جخ پرے اور اگر دا اللہ نا اللہ دے دارت میں خبردار اللہ و فرشتے نا دارت غزما اللہ و فرشتے یسلونا النبی رحمتی میں پیغمبر باری صلاة آمانا باری اکرام قدر دانی یسلونا النبی لطلبون الرحمتا طلباً بعد آخر دائماً تفولی دل رہولے ہر وقت دعا دانی کی پیغمبر اللہ لرحمتنا لگی فرشتی دعا دانی کی دعا قبول دا اللهم صل على محمد مجدی ویدا قبول شو مدابز در کہ جی فرشتو پیدا رحمت را لے گا فرشتو آواز دعاوں کا قبلی ہی کنا درود شریف ویل چر تا نرتی جی خوشی درود پا طریقہ ہوا نکزوی انتاس ہوا ہے نیتن درستی ہو کنی غلم و قبول شو حملہ کے سواب ہونا شو نیتن صحیح کنو اللہ کو ملو مجر را کہ یو صلی علیہ عشر حدیث کی راجی یو دل مال دعاو کی صلات پا جو باندی و اللہ پا دبانی لس دل درود را لگی دعا کی لس دل رحمتن را لگی لس رحمتن را لگی صلو نال نبی ایمان دارو صلو علیہ تاسم دعاو کی و صلی دتا و صلیمو تسلیمان غالا کی دے اکون مرد غالا خودال صلیمو لی احکامی لی عامری صلیمو سلام وائی تسلیم کامل سلام وائی درود وائی اکامل سلام وائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو دعا کو دین میں کہیں کہ اللہ تعالی بخا دعا دے جس کی درجات ہو چکے نور ہو چکے جتا زہری اگر دعا صلاۃ تو بس صلاۃ والسلام دے پیغمبر کو پارا دے بل چار پارا اسلم درود شریف ویل جائز نہیں دے صلاۃ تو عنوان میں دعا کو دے نہیں تب عنش دے لکہ اللہ صلی علی فلان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی وعلی فلان دے طریقہ وانی دیا ویب سے کہ سزا لے شو شعار دے دے شیزان و ذروع حفظو چو فرض دی صحیح قول دا دے بے شک اور بے ریبا کہ کلے نموار نظر کے صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کہ پوک جنو شو ہے علیہ السلام ہوئے جنڈو ہے والیمان جن چی یو ذرد پہ و مجلس کی درود شریف ہوئے نظرواری خلاص ہو دے دے میں پورتا بیر جاتے دے تبرو دے نبی علیہ السلامی من العلم الخفی اللہ فرشتے مقرر کر لی سوک کی ضرور دے پہ دنیا کے جاگا ضرور رہ لیما تیرا رسائی فرشتے مقرر دی اب لیم تو ما تیرا رسائی صلو علیہ وسلم تسلیمان صل اللہ علیہ وسلم غرائب القرآن والا آو معنی کی ذکر ضرور دے اللہ یو شانتے دے فرشتے بلشانتے دے کنا اے ہوا محترم فی الملائی الاعلا تکن واجب الاحترام فی الملائی الادنا غرائب القرآن پاس عمل جب کی فرشتے اور اللہ میں قصی میں جتو کئی دلت میں دین بنا کئی بیزاوی داشت زرکشی بران کے الصلاة المراد بالقدر المشترک وهو الاعتناء والتعظیم الاعتناء والتعظیم عدب کل من اللہ پیغمبر عزت کرے خاطر فرشتے کی ایمان دارو نتاسی میں عزت و خاطر و کئی تابیداری کو مکمل تابیداری کول دے پیغمبر عزت خاطر دو طرقوں بند یہ حکم من تابیداری کول ادوین دعا لکول درود شریف ویل بعد آگے احترام دے مولانا حسین رحمہ اللہ تعالی امانی دی دے پنجاب عالم و رب نواز دیو کہ محمد نواز دی ملی آگا بے نکل آگا تفزیری شکل بانی پنون دے بلغت الحیران بانی شایشیو یو دل چاپشیوی پر خواہ دیر مختصر و لندو اگا خوبا طول عالمان او دا اگا دا اصطلاحاتونا و طریقه تعلیم نخبرو اگا پا اگا طریقه من دنی جاو و اختصار و پکیتا دا صلو علیه و صلیم و تسلیم مطلب اگا بیان کرده و لکره دا عالم چی پیغمبر علیه صلاة و سلام بانی اللہ آفرین ویلی دا شاباسه فرشتی وی ای باندار و تاسم شاباسه وی آفرین پنجاب کے بڑے میں جو کفر فتح شاپ شاپ شے یہ کافر دے قرآن تحریفیوں کو مطلب ہی بدل کر لیکن رہو کافر کوئی سل مفسران بنو کافر کوئی بے زائین دا کتنی دی معنی کرلا غراب القرآن دا معنی کرلا ابرغان دا زرکشین دا معنی کرلا نور و علموم کرلا قدر مشترک تعظیم متعظیم سنی اللہ سا قدردان دے اللہ پی شاواسی آفرین دا سی جوان دا سی بہادر کہ آغا کل رسمون پا خپل ران بانی مات کو از خلق و بد روز تای پروان ساتلا غم غرق جون ساتلا تاز پیشا باسی ویا فرین و درود شریف ویا درود شریف دین آتو یقینا چی تکلیف رسی پیغمبر تا آغا پکی پا تکلیف رسی دون اللہ تکلیف رسی اللہ تا و پیغمبر تا اللہ تو تکلیف رسولی شی مانا سو دا غد خبکان کار کی دی کتاب خلافی کی دی قرآن خلافی کی اور پیغمبر خلاف کی جو سنت کری لعنہم اللہ پا دنیا و پا آخرت ادود پارا لعدلہم عذابا مہینا تیرکے والا اللہ عذاب صلی لکون کے چکی جی قرضی اللہ تعالی نحبانی تو مرد لکون پیغمبر تو تکلیف نو اللہ خفا قول نو عدلہم عذابا عظیم مہینا دنیا کی ملانت پا آخرون عذاب و سزا دارت پا قول کی آتو کی تکلیف رسی ایمان والا ہوتا سورتی نو مسئلہ روانا سلکنا پیغمبر تو تکلیف رسی ایمان والا ہوتا رسی یعظون اللہ یعظون المومنین والمومنات تور تو مت لگی بغیر مت سبو مبارک بہتان و گناہ دیر لائی ایدہ اللہ طرف نے ان کیا قوایا قورا رو تجیلون تجی ونساء المؤمنین زنانہ تجی ایمان دارو سوتوا یوری آلے انہیں جلابی بھی انہیں وردی بھی جانبانی یدنین نجدی کی جاتی نیچی پردان بانی من جلابی بھی انہیں نغت صدر اخبر نغت پولنی پردہ بھی کہہ دیا دے طرقہ والی پردہ کو نجدی دا چیزی وہ پیش اندلیشی چیزا شریفانی بھی نجدنشی تنگوڑے دے اللہ دیر بخون کے دیر میرا بانا یوں کے بغیر ناکار جنکی پار گئی کی اچھا عبارتا تین منافقان وہ سر گپا شفا لگاو او کله بس لاس پو شو نو دا چه تاسو جامی دا غو پشانتا ناچو سا و غط جامعی نو دا او گرد جو کنو کنو با آواز کو آواز جو کنو او پلان کئی ابر آو کل نو نو تا تنین تا تا تنین نو تا تنگول دو پارا نو چه جامع و غطا تولی دا یو زیان نو نارو زیان نو تنگول دو بانشی او بچی دا تا شریفا دا مطلب سفو چه دا شریفان و جامع ادا غیر شریفان و جامع بم جدائی تگ رہا تگ دن جدائے علس سے حیاء جامع بغت اللہ بھئی او سہا جانی روح جی تم رضلو پارے بھی آغم ردی جی دنینا رہا انہیں جلابی بھی انہیں بلیدنے چیزی جی دنہ جو سری داول چرا جی جو کبھی سکتوری جا ریدے منہ بول کری داول جو رکی جان سر رہو گی اب پرچو پہنچی تنگ جو رکی بوتلی آغم جو رکی پانڈے بھی کتل لے کی جو تنگ سر جو غیر کی جوڑے کہا کہا پانڈے بھی کنی لے کی علس تو ملن غیر جسی جوڑا کری گروان پہ کتنا سنی پہ کتنا سے آوارا جو ہے کنہ ہر تخکاری جی اچھے گروان سنی دا جی کی برخون را گلے مجید وردود پہ اڑوالا نروان اللہ جی نو خیر نہ راونی چھو خود چی راونی چھو بے خیری راونی نو جدین بے خیری را دو ناس تو لالین بے خیری را دو جانین بے خیری ہر طرف تا بے خیری ابھی پر دے جی سر بانی جا دو پاٹا نہیں دلتی کہ مجبورا کنہ لاؤ پہ سر بانی پاٹا چی کنہ سر بس پاروائی نسا چی اکیرے چی راونی تو لخبہ بر بندے رضا خواب کہے چھ پوکی کی پٹے کھنے اس باغ راوی چھ یو تار دی گھر یو تار دا پٹو را بر بڑی دی زنانا جاما پیزار دی پردی پکر دی چھ دی یہ چھو دی پردی دعا ضرور دی جاما دی شریفان دی دائی کہ بس نکی منافقان دی مندار و تنگولونا تاریخ دے کھو لارو کچھو کی چنو کے را چی جن کی مرض دے بل من ہیشی او غبری ابو جو ان کی مدینہ کی خبری وردا سے خبر شیر لیکن سے پتہ تو چاہیے نو کھلے کی غریبی تو نہ کرو اگر جی میاں جی نے والے تے سن غرائی لے جی جی خل کوئی نو منی جی فل مدینہ متا کے زکم تا بدو واری اے نمبر پر تو کوئی چور دار وائی بیا بدو گاوں دی کی تا سر بجے کی لے گن لو اخ پاتی بنی جی وی بلا جان چرت جی من نے جی وہ وشی ہو یہ وشی خطرناک کوئلو تقتیلا غیر منقطع الى الموت تمرگ پوری سنت اللہ مقرر کردا مقرر کردیا اللہ پاچا جی تیر شی مکی ناکام بکو کو کو کو چوبا نسول اللہ بے سزا اور کرو اگر وہ تلاش کر تپوسن کے لیے قیامت قیامت روان دے کنا نو قیامت بکل راجی وکل بکیشی درنگ لقیامت تیجو تو بدان پوانے وہ تا علم دارات لوئی خاص اللہ سخرے حدیث جبریل کیوں دائی گی کہنا متسا ایمال مسئول عنہ بے اعلم من السائب وی اماراتی خواہ منخی جتا خیم منخیشتے علمی اللہ سخرے سپو کتا درنگلہ بھئی نزدے بھئی ان درنگلہ اللہ لعنت کہیں کافر بھائیں تیار کہہ دو اللہ بھلی لمبی ہمیشہ بھی بکی ہمیشہ نبوی زال لسک جو سونے میں امداری کلا کل چبا اول راول شتن مخنو یو پا جاننام اول راول تشبیح ایلی لکنا غوخ چرتای ناغب آئی راڑ پس کارو تو بانی نتاشن پدو دا ہر طرف نوو علم دے لکمخ وہاں چاڑے راڑے ہوتا اللہ روزہ زمین کے ٹولی گناہوں نے معاف کیا اللہ یا اللہ کے جس سزا کا میں نے بہت ساتھ اللہ منگا جنت پلارے مانگ روان کا اللہ ٹول مسلمان خالدین فی آبادان انجا جی سے مجھے اب افسوس کی کہ نہیں یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول اے افسوس منگلے دا اللہ منگلے دلی گری دا اللہ قرآن منگلے ازدکر او پیغمبر منگلے اطعنا الرسول اطعنا الرسول دے دا لفنا اطعنا الرسول دوارا کاتری وائی بدو رب زمن منگو خو منگلے و خبرا سادتنا بخبل مشرانو وکبرانا دلو ملانو ملانو پیرانو من دا غو منگلے دوم خطا کیو لارنا علف دفواستن دی پورا کولو برابر اول دی پار رالو جا شوئے دی ربنا تین دو فین من العذاب اللہ دول اور کا دوم رسدا زمن دوم از دو آغم لانت پیوکا لانت لوئی مین غذاب پیوکا میں دا غو لکنا خوستوائی نیچی تو جوڑی گی ایماندارو ایمان والو تبل ادب یول سم ایماندارو مشو بشان داو تنگو موسی علیہ السلام مپکر داغ بدر دن کی دو توی تو تو متنا ولا لا پنزای و جیون در برکتی خپل دار کی یزفرو وج دار کلی بار تا متور تا موسی هارون علیہ السلام فاصو ہولال تکی خدمت کو دفانی کو چراغ دو وجه کنه دو وجه اگر من خواه خواه من سر نرم پسیه بکوله ده سختی که نداغه وجه فرشتو را چه که دو تا قتل رو اموت وجه لیتا انده پا فل مرگانی مولده که نه اند الله وجیه دستان تا طور تومتی که لگاو پرمال و قارون اجنه مصر اجنه کردی بر رعا الله بما قالو دست طور تومتی که لگاو یده من سر یو جنگ لان بیو پا پرده که لان بیو خوشی ده که لان مالو می گیره که یده پوجید که تنخصان ده برس برگیره اور یافل سے مرد دیتے فبر رہا اللہ ما قالو اللہ داغی میں بیزارہ کپا کی کر ندا سے مانا پیغمبر کی نقصان نہیں نتا سے جو ہے نتور تو مت پہ لگا نہیں متنگا ہوئے فل پیغمبر متنگا ہوئے بر رہا اللہ وکانا اند اللہ یوجیان دیکھ دی مسود قرآن کی ادو شنگو وکانا عبد اللہ یوجیان اللہ بندو برکتی فاند اللہ زیاد سے گی اللہ سے برکتی ایماندارو اوری کے دا اللہ نا احکام دی صورت منی وی خبر صدیق درستا درستا والی کی تاکی دیوال دخو تی کنستن تی ای دلیل نی دا کمی خبری دی دلیل نی شن آکا چدن مغردی ادری گی نا ادری گی باقا مضبوط تی آگے دلیل نتیجہ بیسی صحیب کتاب سوال اللہ عملو استاسو کم چی با دلیل کی دی صحیح دی کنا او بل ادام دا معاب کتاب سکنا ورطا کم عمل چی بو گناہ کا دلیل کئی گناہ نہیں ہے کنا انچی بی دلیل ہے کہ انہوں گناہ دیں نغبت اللہ معاف کی اچھا چیو میں اللہ اترائی ہیں کہ ان کامیاب سب کامیاب ہے لوگ باری انہا عرضنا الامانت آل السماوات سورت الاحزاب بھی امانت کی امانت میں ضرور لے کہ تعالی خوی واجی تعالی میں نو در لے دلے امانت کنی زموارے میں نو لومور کرے یقینی جتا ہے ہم پیشکرم دا امانت زموارے عرض سماواتی والار اسمانوں نے ان کا غرم باری انکار کرا ہو اہم این یحمل ناد بارکہ اولو نای امین دے انفوڑے اوہ ریدل کنا بارکہ بندہ اولی اتنین دے او دیر ظلم کو ان کے ادھر جاہل چاچو انمانم نداغے بدو نہیں چاچو انمانم دا پیٹھو چاچوم نداغے بدو یہ سوڑی چی بار ماہ سر یوسا غوی نہیں ہوڑم بلتے بار ماہ سر یوسا رغن سر اچت کر خبر پدمر ہوں گے تو کڑا ہوگا نہیں تھی پی پی کی تو بچہ تو کہہ رہے گا تو مکان ہی کہا چاچا انکار کرے گے جو چت کو ان نے کہا ظلم من جویلان اور یہ نور انکار کو اگر کوئی تو نے مجھے کو صفت پکارو کہ نور دے با در دے انا شام اور نہیں کہ کوئی دے دقا تو مزے دقا دے تو دقا تھا جو رسا کرے گی جو نہ مدانی صفت دار ہے ان نے کہا ظلم من جویلان علمان دے تفسیر محققین بیزاوی مدارک کشاف دا سنور علماء دی نہایت مطلب ایجاد ہے دا قول زجاج ہے حمل الامانت خانہا اور قرآن جدی تعید کی پیش کروں گا جمعارائی امانت علی السماوات والارض والجبال دے طول کا انکار کرو ان یحملنا بزان سر رجر دورنائی ان یحملنا لازمانکم دے خیانت کے علماء پکی دے خیانت پکی نکو سمانا اومانا اومانا یوازی نا خیانت پکی نکوم او انسان خواغس و حمل آل انسان او بار کاغ انسان رن سر گردی اللہ تے رسیم خیانت پر کک باندہ یقینن دے دے دیر جیز جاتی کون کے جہول اور دیر نپوا ولی حمل دا امانتی اللی دا امانت حمل چی تو پور دا سخاو نتی زموار پی اچی مالک لورکن زموار اخلاص اکوان فلان حامل الامان پسیدے کی عرب ہوئی پسیدے کی چی امانت نورکی اللہ جو مناسب چیزیں آگ جمارے آسمان گرو ہر چمنی دو دشن پیریان کو انسان اصل انسان کی کرو کو ہمارا ہر انسان دو جمارے قبول کرے آج سے قبول کی وہ قبول کی ہمارا دوست رسول نوالی امانت پر ماسا خبرو تھی اللہ وی لاست امانت تھی نماتا ویرا رسائی نبی بلدی ترسائی سترگی دی امانت تھی دا امانت دل چک کونو خیانتی دکو کو زن سر آگر دی پر قلع را بانی زمان پر ادانی گوی و گلی زمان پر ادانی استعمالی امانت کی خیانتی ہوکو حمل آل انسان زن سر آگر دو اللہ انسان زنی زموالی نخلاص نکو دا دلیل دی پدی کانا ظلومن جہولا دیر غز ظالم زانی غرکا دیر ناپوا دا اختلاف والی دی دوخ دن دی چاچی ولی چی دا مانت نمرات احکام تکلیفی دی دا چی پمنگا تاسوی خود دن دی ندائی پر مکو اسمانون و پدوبانی پیش کلو نوگو تین انکارو کو او باینا یحملنا اگو انکارو کو نقبولی نکردی ندا جمواری پا اگو امی خیوال اگو نمانلا ندا نمانل جرم نو نمانل دا ایجی جلی اللہ زمانی کیجی ندا دا قول انشو پا ما تیج دیا غنور کی خدا رن نکی نزکی اللہ با دنی نسریش ولا داگ جمواری چی مبندہ کی خود لی ندا سرطن رسول زلوب پا دیلی چی پیت قبول کو آئی ایو چی سرطن رسی جہول لی چی پلیبانی دا چی سزارا جی نانی تا تیار دے اغنینا جاہل لے جدا رچنگ سرس سزارا جی پا دغا مانا بانی تفسیر کرے دی نو دغا طرف تے دول لے خوچاچی دا امانتونی نو دا امانتونی نوی اغسطی امانتونی نو زمواری اغسطی دا ہرشی دا غز ذات مناسب اسمان بانی زمواری دا اخوز لیا چی تب اکول مر پا دیے جائی کچا تو جی منی غلی بنا غرون تا مانی امانتی خیرے زرغنما کئی روٹی براو باز خلق با جنوری چی بری پا جبول و پلکون بانی من بنا کلی بیتا ها تیار دی داشان تزمکا داشی نور چی جنا نو هر یو تکوینی حکم ما ملی دا تکوینی حکمنا زمان استاسونا علاو پا در طول عالم دکلی دی طول قبول کنی نخطین داولی پا ما تابانی چی تکوینی حکم رازی سو کمری یا سمر چی گروری باسو سمرت دا اللہ قانون ولی ماتا خادی راشی دا اللہ قانون مات کی داگی خلاف کوئی حمل آل انسان خیانت پکی وقت اگو پکی خیانت نکی ازمواری منی دا آگے قبول کر رہا بل طرف سے انگروان دا اختلاف ور پر اختلاف ذرائع را رہے دا دیو جنی اختلاف دے اس کو تفسر ہے کہ دغا تفسیر کن حمل آل انسان زمواری تسپارے نہیں آگا زمواری اگو ایمانی لی ادونی دی مندلی نو قرآن تکذیب کئی قرآن داوی کی جنواری زمک آسمان تاوالی شوی ابائینا انکار کرو انکار اندے کرے ابائینا یحمل نها انکار انو کد خیانت کولنا دو زان سر دی گرزولنا زی گرزولنا لگا مانا چی کر جو پا قدر بیگم ایر دیر بے رسول ابائینا یحمل نها انکار انو کد خیانت کولنا بکیتا دادا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب زمن گدیاغا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ورکے دے ہر شیلا صاف دا غمناسب ثم هدى ادے ہر شی تو خونا کرے گا تو طریقہ دے جن دے تیرو لوئی مبندت ان خونا کرے گا دے جن دے تیرو لی طریقی بندہ پانی کی خلاف کو او خون کرے گا نور تو ہوں گھر تھا زمکی تھا داس نور چزوں تھا اگو داغی خلاف ان کو اگر پخل جب آئے گا پل کار چلی بابائی نہ ملنا انکار کرے دو تو خیانت کے بولو نہ پکی تو ہمارا حال انسان اب اندر پکی تو خیانتوں کو قرآن داجی کر گئی زم کا آسمان دا ہر سدان پودا کلا اور بے تو خون ادا کلا خون تک یہ خبر ہو کلا ایتیاطان او کرہن قالتا اتینا طائعینو